Moi boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa no 104.6 da FM. Comezamos sempre en Galicia para todos ustedes, dúas horiñas de radio en galego, con novidades, con entrevistas, con música, con cousas que todos vostedes podedes comprobar e ver, porque emitimos directamente por Facebook. Bueno, como xa saben, hoxe hai un acontecemento especial. Parece ser que a Unión Deportiva Cornellá xoga o playoff para poder subir a segunda. Entonces estaremos pendientes concretamente dos representantes ou das persoas que fan o programa de deporte para que nos informen directamente. Por lo tanto, bueno, quizáis en un momento determinado xa damoslle paso para que todos para que les poidan informar directamente dende ese estadio de Xixón Esportivo, me parece que é. Moi boas tardes, benvidos, gracias, señor presidente. Temos aquí ao noso carón a Oliver Fernández, que é o presidente da Asociación Rosalía de Castro, que xunto conmigo vamos a intentar levar adiante este programiña, que ademais hoxe ten unha celebración especial, posto que vamos a anunciar, bueno, xa o anunciamos varias veces, pero bueno, vamos a intentar falar tamén con unha grande intérprete que virá precisamente o día 1 de xuño. Damos ya benvida ao noso técnico, que sin él non podería salir esto arriba, al Kiko Belinchón, moitas gracias. Bueno, ponemos un bocadiño de música e como sempre a primeira conversa vai a ser con Galicia. Aí vamos. A subir as de lonxe como can que vai perdido. A subíasme de lonxe como can que vai perdido. Non che son galgo de lebre que atenda por a subío. Pensabas que te quería porque te falo e te río. Pensabas que te quería porque te falo e te río. Yo falaré baixamos a música e xa temos a primeira conexión con Galicia. Ali, na baixa limia, atópase o noso ben querido amigo Xosé Lamela. Moi boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes, Xulio e Oliver, que estou vendo aí tamén a través destas modernas tecnologías. Gracias. Boas tardes, Xosé. Boas tardes, Xosé, moitas gracias. Moitas gracias por estar aí connosco, que precisamente gracias a ti, bueno, temos personalidades moi importantes da cultura, da ciencia, e moitas cousas máis. Nesta ocasión, adiantácheme a micro pechado que seríamos capaces de falar con unha persoa de ciencia moi interesante, moi importante, non? Que ademais traballa en Ourense, non? Sí, sí. hoxe se que a final da Copa de Europa, simplemente tamén hai temas de fútbol moi importantes aí en Correllá, non? Sí, sí. Pero non pretenderemos faltar neste caso falar de fútbol nin dos seus héroes que van a defender a camisola destes equipos, non? Sí. Os auténticos héroes, creo eu, non están en ningún campo de fútbol, senón luchando en outra cancha, nos hospitais, aí cada día tratando de salvar ou prolongar a vida dos pacientes, pospondo moitas veces as súas necesidades fisiolóxicas para poder atender generosamente, con sacrificio de talento, as enfermedades terribles moitas veces de outros seres humanos, non? Uh-huh. E dese queríamos falar. Un destes héroes, precisamente, queremos lo teneros aquí, está de guardia hoxe no complexo hospitalario de Ourense, non? Sí. Que o doutor Fiz Campoy, un hematólogo moi reconocido, non? Que teño informacións directas de que é magnífico, non? É unha persoa con o suficiente como poder afirmar e atribuir todo o que se dice de dos médicos de vos, non? Claro. Ele é xoven, incansable, atento, talentoso, todo un fenómeno, non? Sí. A ver se si temos a oportunidade de poder falar con ele, pois pues sería magnífico, non? Claro. Agardamos que sí, que o mellor no nos reclamen para poder, xa que está de urxencias, que non nos reclamen para poder atender. Saudamos entonces a don Fiz, non? Muy bien, muy buenas tardes a todos. Un placer poder participar de este coloquio. Me parecen un poco desproporcionadas las palabras que dijisteis hacia mi persona, pero bueno, las agradezco en todo caso. Y bueno, sí, efectivamente, os he hecho de guardia, pero bueno, yo creo que justo antes de conectar tuve una llamada, entonces vamos a confiar en que este periodo de media hora o que dure o coloquio, pois lo respete. Vale. Perfecto. Creo que a primeira pregunta poden antecedentes a de que se ocupa a hematoloxía, por exemplo, se é unha pregunta para os nosos ointes, non? Pois, a ver, a hematoloxía é unha especialidade hospitalaria que ten a certas peculiaridades, é un pouco complexa. ¿Por qué? Porque ten como digamos, tres partes dentro da mesma especialidade, pero son tres partes moi ben diferenciadas e que non teñen moito que ver algunhas coas outras. Básicamente, temos a hematoloxía clínica, que é a que se encarga de atender a xente con enfermedades da sangre, e despois está a hematología de laboratorio, que se encarga sobre todo de diagnosticar con análisis de mostras de sangre, de médula ósea, de ganglios linfáticos, de diagnosticar esas patologías da sangre. E despois tamén está a parte dos bancos de sangre, da xestión dos hemoderivados, dos concentrados de plaquetas, da transfusión de glóbulos vermellos, de plasma e todo eso, que tamén nos xestionamos os hematólogos. Entonces, son tres partes que forman parte da labor asistencial dun hematólogo e que realmente son moi distintas. De todas formas, sempre prevalecen esas enfermedades terribles que se falen, son as oncohematolóxicos, non? Que esas son as que realmente supoño que a xente estará moi atenta, non? Pero falando da sangre, non? Que ese fluido que circula por as nosas veas, que está comprendida por uns elementos moi pequenos que se chaman as células, non? Que ven a ser unha célula. A ver, pois na sangre está formada fundamentalmente por como todo o mundo sabe, por os glóbulos rosos, por os glóbulos blancos e por as plaquetas, vale? Pois cada un deses elementos do sangre pois son unha célula. Que é unha célula? Pois é unha unidade capaz de desenvolver pois unha función concreta. Por exemplo, un glóbulo vermello é unha célula que é capaz de transportar o oxígeno que entra a través do ar nos nosos pulmóns e distribuir ese oxígeno necesario para que o resto das células do corpo vivan, pois para distribuílo ao largo das venas e dos capilares por todo o noso corpo. Pois bueno, unha célula ven a ser eso, e cada unha pois ten unha función concreta, non? Por exemplo, os glóbulos blancos, que hai moitos tipos, pois serían células do sangue encargadas de combatir ou de pelexar contra patóxenos, contra infeccións, vale? Claro. O sea, con a célula sería a unidade fisiolóxica da vida, non? É o elemento máis pequeno con vida que tenga en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, cualquier ser. Sí, podría decirse así, efectivamente. Sí, sí. Y ahí es donde se topan as posibles consecuencias dunha enfermidade. Pues hay muchas as que comentabas o sea, antes, que ainda que non son as únicas e que son probablemente as que máis sonan pola súa gravidade, non? As enfermedades son hematolóxicas. Pois sí que a maior parte delas están derivadas de que unha desas células das que falábamos pois pois se volve anormal e entonces ten un comportamento anormal co cual empeza a multiplicarse, a dividirse, a producir algunhas sustancias que en condiciones normais non debería producir e que ao final todo eso é o que altera un pouco que produce a enfermedade, non? As leucemias, pois non ven, pois ao final o que é que un glóbulo blanco empeza a multiplicarse, a dividirse e a invadir o noso corpo, vale? Sí. Pero de todas formas estábamos iniciando o tema dos glóbulos blancos, los leucocitos, bueno, toda esa serie, non? Sí. Pois os glóbulos roxos que cumplen outra función. Os glóbulos blancos estos é por sistema inmunitario, non? O sea, son os glóbulos que se encargan desas funciones, non? Efectivamente, os glóbulos blancos hai moitos tipos, están os linfocitos, están os neutrófilos, están os eosinófilos, e cada un ten unha función concreta, pero en xeral podemos decir que os glóbulos blancos se encargan eso, un pouco da defensa do organismo contra os virus, contra as bacterias e contra ese tipo de cousas. Y los neutrófilos, como recuerdo perfectamente, y punto de las infecciones, ¿no? Sí, los neutrófilos forman parte un poco de lo que es la primera barrera do cuerpo. Son las primeras células que cuando nos infectamos, pues son las que primero entran en combate con él. Por eso es muy importante pues tener suficientes de esas células y que las que tenemos además pues tengan un funcionamiento normal para no estar pues eso con expostos ao risco de desarrollar unha infección que pode ser pues moi grave, evidentemente. Pues, claro. Ya aí é onde aparece o hematólogo para poder darlle vento precisamente a tapar esas posibles dificultades e o hematólogo a empezar a traballar para que eso desapareza, esas posibles dificultades. Pois pues, efectivamente, aparte estes problemas non sempre, non só suceden en pacientes con enfermedades hematolóxicas, pacientes con outro tipo de enfermedades, pois tamén unha das súas consecuencias colaterais da propia enfermedade, pois pode ser unha baixada de neutrófilos e aí tamén teríamos que entrarnos en acción, non? Temos afortunadamente cada vez máis ferramentas terapéuticas para poder facer frente a todas estas patoloxías. Pero bueno, ainda queda muitísimo campo por diante para seguir medrando. Despois falaremos un pouco máis, quizás, do tema, dos temas de leucemias e isto, pero agora paso a hacer ese resumen da sangre, esa primeira clasificación. Despois venen os glóbulos rojos, que son os que transportan oxígeno, como decía anteriormente, non? Sí. E esas anemias que temos, o sea, debilidades que temos moitas veces, pois dividas tamén a falta de hemoglobinas e cosas destas, non? Efectivamente, outra das consultas máis habituais que temos nos na nosa práctica diaria pois é a de un paciente que ven con anemia. Que significa ter unha anemia? Pois ter disminuído o número de glóbulos rosos, fundamentalmente. Entonces, se temos menos glóbulos rosos, pois esa capacidade de distribuir o oxígeno por todo o corpo pois se ve mermada e por eso de aí a debilidade, a falta de forzas e todos os síntomas derivados de isto. Hai moitos tipos de causas de anemias, hai algúns que son pues, moi habituais e moi fáciles de tratar, como pode ser simplemente os derivados dun sangrado menstrual dunha muller en edade fértil, que simplemente desarrollan anemia porque os sangrados periódicos pues, disminuyen os almacenes de ferro, e o ferro é un dos ingredientes necesarios para que o corpo fabrique glóbulos rosos. Simplemente dando el ferro, en ese caso se soluciona la anemia y no hay mayor problema. Después hay infinidad de posibles causas, desde genéticas, desde, bueno, pues muchas posibles causas para que para xustificar unha anemia. E en concreto, eu que traballo en Ourense e que bueno, é unha provincia, como todos sabedes, de Galicia, que pois que está quizás máis envellecida, ao mellor a par que Lugo, pero con respecto ao resto das provincias galegas, pois sí que aquí hai unha población máis envellecida que no resto, non? Pois hai a maioría das anemias que suceden en pacientes pois xa de máis de 80 anos, pois moitas veces obedecen a trastornos da fábrica da sangre, da médula ósea, que deixa de fabricar adecuadamente e aparece esa anemia, o que se chama os síndromes mielodisplásicos, que ten un nome así moi difícil, pero bueno, é unha das patologías que nos aquí, por as características de esta región, pois vemos máis na nosa consulta. Sí, sí. E finalmente, pois, estaba esa outra refiración aos trombocitos, ás plaquetas, non? Da coagulación, me parece, non? A deficiencia de plaquetas tamén ven producida por algún tipo de medicación que se administra despois de algunha operación ou despois dos tratamentos quimioterápicos, non? Mira, a ver, as plaquetas, pois, realmente as plaquetas non son células, son fragmentos dunha célula que se chama o megacariocita, que é como decir a célula mai das plaquetas, non? Que reside na médula ósea, na fábrica, e esa célula se fragmenta en moitos cachiños pequenos, e esas son as plaquetas que despois se liberan a sangre. Uh-huh. Esas plaquetas, como todos sabedes, máis que coa coagulación, están en relación con que se chama coagregación do sangue, uh-huh, que ao final é simplemente que non sangremos, que os nosos capilares si se rompen, as nosas venas si se rompen, pois rapidamente poidan formar un tapón que impida que nos desangremos. Ajá. Que causa, que pode producir unha baixa de plaquetas con consecuente risco de sangrado? Pois hai fundamentalmente dúas grandes causas. Unha, que a fábrica funciona mal, como que falábamos antes, igual para os glóbulos rosos, pois igual para as plaquetas. Si a fábrica funciona mal. A médula. A médula ósea, efectivamente. Sí. E a outra gran causa é que unha vez que esas plaquetas se liberan a sangre, pois algún axente externo as destrúe. E aí entraría o que comentabades antes, o efecto moitas veces tóxico dos propios tratamentos, das quimioterapias, que producen tanto unha cosa como outra. Poden producir un descenso de producción a nivel da médula ósea da fábrica e tamén unha destrucción das plaquetas que xa están no sangue. Uh-huh. Bueno, pues entramos ahora, por exemplo, no tema así terrible, non, que sempre se fala deses cánceres da sangre, non, que tanto asombro, pois, por exemplo, tiñamos a idea de que bueno, de personaxes conocidos que pues que sufren ese problema, non. Pero hai moito tipo de leucemia, non? Creo eu. Pois sí, efectivamente, hai que diferenciar en... Bueno, fundamentalmente hai dous tipos de enfermedades oncohematolóxicas, as que afectan aos linfocitos, que serían os linfomas ou síndromes linfoproliferativos, que esos, afectan a unhas células que, ademais de estar no sangue, tamén residen nos ganglios linfáticos. Por un lado estarían os linfomas e por outro lado estarían as leucemias propiamente ditas, que son que tamén poden ser derivadas dos linfocitos, pero a maioría delas están derivadas do outro tipo de glóbulo blanco, como pode ser os neutrófilos ou os monocitos que falábamos antes. E ao final leucemia significa pues un exceso de glóbulos blancos no sangue, o que falábamos tamén antes, de que se multiplican, se volven, perden un pouco a súa funcionalidade normal e empezan a invadir pues todo o corpo, a fábrica mesmo da sangre, a médula ósea, que deixa de ter espacio para producir as células normais, as plaquetas, os glóbulos rosos, e se ocupa por todo o espacio está ocupado por estas células enfermas. Claro, a proliferación destas células, pois, dixe pouco espacio ás demais, non? Efectivamente, sí. o que pasa, pois, moitas veces é iso, que non queda espacio para que a médula siga produciendo e niveles adecuados de plaquetas o de glóbulos rosos o de glóbulos blancos. Y a la pregunta que me hacías, hay que diferenciar también dos grandes grupos. Hay o que se llama leucemias agudas y las leucemias crónicas, que no tienen nada que ver desde el punto de vista clínico y de pronóstico. Son enfermedades con un comportamiento completamente diferente. Las leucemias agudas son patologías que suponen una emergencia para el hematólogo, porque si no se inicia un tratamiento intensivo, pues en un periodo corto de tiempo, pueden ser fatales. As leucemias crónicas, pues xa a propia palabra xa suxire que son un poquinho máis indolentes. Pues ao final o fundamento pues é parecido, unha célula, un leucocito, un glóbulo blanco que se volve anormal, pero a súa capacidade para multiplicarse, para dividirse, para invadir, pues é moito máis lenta, o cual pues dá moito máis tempo para pues bueno, pues para decidir que estrategia terapéutica y toda una serie de cosas. Y el pronóstico claramente es muchísimo mejor en estas segundas que en las primeras. Téndelo desde un punto de vista así muy profano, ¿no? Como ya los médicos. Y te podría decir que las crónicas y que duran más tiempo las células, ¿no? O sea, viven más tiempo y por lo tanto a vida de la pues va ocupando mayores espacios con lo que yo correspondería. Mientras que alguno, pues, tiene más proliferación, ¿no? Efectivamente. Las agudas, si, por poner un ejemplo, para que entienda todo el mundo, si yo sé un paciente tiene 10 células enfermas, al día siguiente igual tiene 10 millones. Es decir, es un crecimiento exponencial rapidísimo, que si no se frena, pues en cuestión de días o semanas, pues puede acabar con la vida de un paciente. Caray. Y eso que dices, que además no llegan a madurar, ¿no? O sea, no llegan a cumplir esa función, ¿eh? En todo caso, ¿no? Es decir, ya, claro. Son células inmaduras que no consiguen diferenciarse o seguir los pasos como un bebé que acaba convirtiéndose en una persona adulta. Pues es que son como bebés que no son capaces todavía de desarrollar nueva función, se desarrolla, pero que empiezan a multiplicarse indiscriminadamente. Y una cosa, ¿hay alguna técnica moderna que en eso estás avanzando mucho para poder reproducir o para poder aumentar a fabricación de plaquetas? Para poder aumentarlas, es decir, a cantidades de plaquetas que se teñen aproximadamente pasan de 20.000 o 30.000, non sei exactamente un número, pero 120.000 será. 120.000, equivoco-me de número, pero refírome que si unha persoa chega a ter tan pouco, 2.000 ou 1.500 ou algunha cousa así, hai métodos para poder, porque son as que axudan a conducir todas esas células, non? As plaquetas axudan a que nos non sangremos. Claro. Entonces, é moi importante porque un paciente con menos de 10.000 plaquetas pois ten un risco moi alto de ter un sangrado espontáneo en la que non se le ve ningún golpe, ¿no? Claro. Entonces, o principal é saber cal é o motivo que produciu o descenso de plaquetas. Claro. Por exemplo, si unha enfermedade moi típica de hematoloxía é o que se chama unha púrpura primaria inmune. Que quere decir eso? Que os propios anticorpos nosos, que en teoría deberían pois estar combatindo contra virus, contra bacterias, pois perden un pouquiño a súa función normal e confunden as plaquetas como si foran pois axentes extraños, como si fuera un virus o como si fuera unha bacteria, que nos pode, entonces se as destruen. Vale, entonces, cando ese o mecanismo da baixada de plaquetas, pois aí o que se utiliza fundamentalmente son axentes inmunosupresores, que o que fan esas anticorpos nosos, pois dormilos un pouco para que deixen de destruir as nosas plaquetas. E é un tratamento super eficaz, e en cuestión de unha ou dúas semanas, rapidamente as plaquetas pois recuperan a súa cifra normal. Despois tamén hai situacións como as que falamos antes dos síndromes mielodisplásicos, esa patoloxía da xente xa máis maior, que nos vemos moito aquí en Ourense, que é que a fábrica pois xa non funciona ben. Entón, a a fábrica pode condicionar tamén que a cifra de plaquetas sea insuficiente. Pero en eses casos, pois a única forma de manter un nivel mínimo aceptable de plaquetas muitas veces é co soporte transfusional, transfundindo de plaquetas de donacións altruistas de outras persoas. Sí, sí, sí. Ademais, queda nas plaquetas tamén digamos, persoas moi agresivo contra eles tamén, por exemplo, as quimioterapias e tal, porque matan as células malas, ou sea, pero tamén algunas de estas células tamén son víctimas por o camino. Efectivamente, os tratamentos quimioterápicos son moi eficaces para combatir a enfermedad, pero non son moi selectivas, desgraciadamente. Claro, claro, claro. Entonces, ao final hai que sempre valorar o risco-beneficio de cada terapia e individualizarla en cada persona en concreto. Afortunadamente, últimos anos están... Perdón? Digo que se vai mellorando nese tratamento quimioterápico das enfermedades cancerígenas. Precisamente, ¿no? O que iba a comentar é que nos últimos anos se están desenvolvendo unha infinidade de diferentes moléculas, drogas, fármacos que son moi, moi eficaces contra estas enfermedades e que teñen a característica de que son selectivas e que solo van a atacar a célula enferma, respetando cada vez máis pues ao entorno de médula ósea normal que está alrededor da enfermedade. Ajá. Y evidentemente eso condiciona pues tamén moito o pronóstico dun paciente, porque a veces a propia terapéutica pues puede ser fatal para un paciente, fatal, a claro, su toxicidad, claro, ¿eh? Claro. Esas fludarabinas, rifaximab, todo ese compendio de temas que son bastante duros, ¿no? Para efectivamente, y comentas dos que son precisamente antagónicos. A fludarabina es una de las quimioterapias clásicas, sí, que sí. É super eficaz, pero que non é nada selectivo. En cambio, rituximab, xa incluso o podíamos denominar como que non é un agente quimioterápico. Sí. É un agente monoclonal. É bioquímica, non? Iso ven da China, dai dos gánsteres. Mira, eso ao final, a idea é super sencilla. É moi sinxela, que por métodos diagnósticos se consigue... Se viu que as células enfermas de algunhas enfermedades, de algunhas patologías hematolóxicas, pois expresaban unha proteína na súa superficie. Uh-huh. Entón, esta droga, o rituximab, o que fai, é como se fora un anticorpo, é unha molécula que se fixa exclusivamente a esa proteína. E de esa forma, pois, a unirse, pois, fai que esa célula, pois acabe desaparecendo, non? Entonces, a verdade é que desde que apareceu o rituximab hai xa casi 20 anos, foi a principios do século XXI, pois toda a farmaindustria está moi orientada a buscar fármacos parecidos, buscando outras dianas, outros objetivos, outras proteínas que expresan as células tumorais para intentar ir descubrindo terapias cada vez máis eficaces e cada vez que sean a súa vez menos tóxicas, non? Ajá. E eu estuve lendo un artículo fai un rato, non? Sobre un novo produto que está entrando por aí, que ademais non se administra por vena, sino por vía oral, que era Imbruvica ou Ibrutinib ou algo así, non? O Ibrutinib, efectivamente. Sí. O ibrutinib é un tratamento que está revolucionando un pouco unha patoloxía en concreto que fundamentalmente que é a leucemia linfática crónica. Uh-huh. Antes falábamos dos tipos de leucemias, esta entraría na parte das crónicas, non? E a verdade é que é un pouco unha revolución porque así como sí que é certo que existían moitas estrategias terapéuticas e que eran eficaces, pois sempre estaban condicionadas a regímenes de tratamento que había que administrar en hospitales de día, sí, intravenosos, con unha toxicidade alta. Pois nada desdeñable, non? e apareceu esta pastilla, non? Que, bueno, ten un mecanismo de acción moi complexo, que tampouco venga ao caso, non? Explicado aquí, pero que, bueno, que sobre todo a novedade é que é tan eficaz, ou senón máis, que os tratamentos que existían hasta a fecha para combatir esa enfermedade, e que pode tomar o seu paciente na súa casa unha pastilla, como se si fora para controlar o colesterol. Carai. Pois pues eso é algo prodigioso, non? No, de todo o mundo... Avance. Temible as agresións aos venenos celulares, non? Sí, sí, sí. O que se xa defende terapia, non? Sí, que a ver, que tampouco é inocua, que decir, que é unha pastilla que é moi eficaz, pero tamén ten as súas... O sea, contraindicacións, efectivamente, sí, sí. Como todas as medicinas. Claro, y un sí. Poco no campo de hematoloxía, a primeira pedra, por decirlo así, en este tipo de terapias, pois foi a principios do século XXI tamén, cunha enfermedade que se chama leucemia mieloide crónica, non linfática crónica, e que era unha enfermedade que hasta ese momento, pois solo con trasplante de médula de outra persona se conseguía curar. Ajá. O trasplante de médula ósea, sobre todo cambiar de outra persona, é un procedimento que é moi, moi, moi arriscado. Agresivo. Ten unha mortalidade moi, moi elevada, pois, de rechazo e unha serie de cousas. Sí, sí. Pois, bueno, se descubriu tamén pois, que esta enfermedade estaba derivada pois porque había unhas proteínas que se expresaban de forma normal e se conseguiu diseñar un fármaco que fixara esas proteínas e que impedira que se siguieran comportando de forma normal. Uh-huh. E pasou a ser unha enfermedade crónica cunha esperanza de vida prácticamente igual que de calquera persona normal. Este foi un pouco como a gran revolución dos últimos 30 anos da hematoloxía, e a partir de aí foi cando toda a farmaindustria se puso a buscar pois máis terapias para outro tipo de enfermedades, pero que seguiran un poquinho esa idea de máis que un tratamento que sea moi eficaz, pero que sea moi tóxico, sino buscar cuestións que vayan dirixidas a funcións concretas de cada enfermedade para así ser máis selectivo, non? Entonces, no sé si me explico, igual me estoy enrollando. Muy bien. No, está quédame alguna pregunta por hacer. Por ejemplo, pues, vamos a ver, ¿cuáles son los síntomas? Por ejemplo, esta enfermedad puede presentarse de una forma indolente, ¿no? Que no se entera aún más que en alguna analítica accidental, ¿no? Que se falla en una analítica y descubre por ahí ese desarrollo superlativo de leucocitos, ¿no? Entonces, claro. ¿No? A ver, fundamentalmente... ¿Qué síntomas podemos, digamos, si digo unos indicadores o unos indicios de que podía haber alguna enfermedad de ese tipo? A ver, no caso de las leucemias agudas, puede suceder esto que comenta, pero es excepcional. Normalmente, uh-huh. Las leucemias agudas es un paciente que nos avisan en urgencias porque ve un paciente con... que le va, pues, sí. Una o dos semanas atopándose mal, muy cansado, aunque sí, sí, salieron... Sí. Pois hematoma sin levarse ningún golpe ou que ten fiebre, bueno, que se atopa mal. En alguna ocasión, pois algún control rutinario de saúde, pois se lle fai unha analítica e se ve pois un paciente que ten baixas plaquetas ou sí, unha anemia, sí. E despois se fa unha serie de pruebas e acaba sendo unha leucemia aguda tamén, pero eso pasa menos do 1% dos casos. Claro. No caso das patologías crónicas, das leucemias crónicas, aí sí que pode ser un... E a maioría das veces, ¿eh? Por exemplo, da enfermedade que falamos antes, da leucemia linfática crónica, ¿sí? Casi o máis do 50% son pacientes que acuden ao centro de saúde sin ninguna clínica, ¿eh? Simplemente para facerse un control rutinario. E está unha analítica e, bueno, y se ve que hai un tipo de glóbulo blanco, que son os linfocitos, que están pues por arriba do valor normal do laboratorio. E inmediatamente se avisa aos hematólogos, e con unha serie de probas, pois como poden ser o frotis de sangre periférica, que non é máis que botar unha gotiña de sangre nun cristal, se tiñe e se mira ao microscopio. A morfoloxía desas células é moi característica. Simplemente pois con esa proba moitas veces xa temos un diagnóstico. Como falábamos antes, ao ser unha patoloxía crónica, ao millor, ainda que teñamos un diagnóstico, sinceramente, con iniciar un seguimento e vixilarlo pues, cada cada 3, 4, 5, 6 meses, pues es suficiente porque a lo mejor tarda años en necesitar realmente un tratamiento, porque es una enfermedad que, como falamos antes, pues progresa muy, muy, muy lentamente. Pero aparte, por ejemplo, del recuento de linfocitos, ¿no? Pues sí. También existe otro mecanismo que utilizan los hematólogos, que sea citometría, ¿no? Citometría, mira, precisamente la citometría es lo que me encargo de, aparte de ver consulta y, sí. Y esto, sobre todo, me encargo de la área de diagnóstico, la citometría de flujo, que bueno, pues es una técnica relativamente moderna y que lo que fai, pues, es que somos capaces de una muestra de sangre o de médula o de un ganglio de un paciente, somos capaces de hacer que esa muestra, que las células que hay en esa muestra pasen una a una por un aparato que va ahí, pues analizando las células una a una y nos va diciendo cómo es, qué características tiene esa célula. Evolución. Y como nos sabemos cale a características de una célula normal y de una célula enferma, somos capaces de identificar si en esa muestra hay células enfermas. Claro. Así, de forma muy resumida, es un poco en qué consiste la fotometría de flujo. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos teniendo una lección de medicina algo fuera de serie. La verdad bueno, es que... ¿Cuáles son, por ejemplo, las causas que pueden producir una de estas enfermedades? ¿Sabes o no? No se sabe. Hay teorías que sí puede haber un antecedente de una infección vírica, pero son todo especulaciones. La verdad es que a día de hoy non se coñece unha causa... Indicios. Exactamente. Sí, non se pode identificar ninguna causa. Radiación ou algo disto, podría ser. Bueno, podría ser, podría ser incluso nas leucemias agudas, moitas veces son consecuencia, pois, poden aparecer en personas que tuveron, pois, outra patología oncolóxica, pois, 20 anos antes, por exemplo, un cancro de mama nunha muller, pois, 20 anos despois, desarrollan una leucemia aguda. Exacto. En ese caso ya se llaman leucemias agudas secundarias, porque sí que está claramente establecido que a exposición a radioterapia o a quimioterápicos, sí, pues puede también a largo plazo provocar a aparición de nuevos cánceres. Bueno, de verdad es que esto continuaría durante moito tempo máis, pero sabedes que a radio ten unhos tempos e agradecemos moitísimo esa labor que hoxe nos axudou a facer tanto Xosé como... Eu simplemente quería facer de quitar un medo. Por exemplo, aquí en Galicia sabemos que todos somos moi expostos ao radón, non? Sí. De ahí toda su zona granítica, ¿no? Granítico, granito das pedras, ¿no? Pero eso no, supeño que para leucemia no tiene ninguna incidencia, no tiene nada que ver. A fecha de ahora no se demostró ninguna relación entre la exposición al radón que podemos hacer aquí en Galicia con desarrollo de leucemia. No hay más leucemias en Galicia. Estamos dentro de la media de las personas afectadas del resto de España. Estamos dentro de la media de todo el mundo. O sea que en Orense, según esa media nacional, pues, esa provincia, ¿no?, cada ciudad, que son como 6.000 habitantes, pues habría unos 8 afectados por leucemia, ¿no? Muy bien. Aproximadamente, efectivamente. Agradecemos moitísimo bueno, o traballo que hoxe nos axudaste a facer, casi non nos fixo falta ni intervención participar con vosco. De verdade que quedanos moito aínda no tinteiro. Agradecemos moitísimo a FIZ que participara con nosco hoxe, xa temos o contacto e en outro momento voltaremos outra vez a incomodalo para que nos siga dando leccións dese tan interesantísimas, polo menos científicas. Sí, eu teño con el unha conseguir que traile que os eres todavía non o consiguen, ¿eh? Ainda non. Pois hai que facelo, efectivo. Non é por falta de gañas, o que pasa é que sí que é certo que este traballo é moi bonito, pero tamén é moi sacrificado e temos que dedicar moitas horas. Pois cando teña un pouquiño de vagar, paga a pena achegarse aí onde Xosé e disfrutar dese, non solamente da paisaxe, sino tamén da cultura gastronómica que Xosé coñece moi ben. Pois, prometido que non sei cando, pero irei por ali, porque O teño apuntado na senda aí e subliñado porque teño moitas ganas de coñecer esa zona, a verdade que sí. Vale. Creo que vale a pena. Pois, muy ben, veña, agradecemos moitísimo a vosa participación de hoxe. E perdoade se me enrollei moito. Que va, quedou unos tempo para poder continuar. Me emociono cando me poño a falar destas cousas. Quedou unos tempo para poder continuar. Agradecemos moitísimo, veña. Hasta outro momento, Xosé, hasta outro momento, señor Fiz. Veña, un saúdo. Un saúdo moi grande. Moi boas tardes. Despedimos a estrenos os contertulios de hoxe con música que xa te preparado no técnico. Veña. Defecto de quen soña, caneta de poeta, navega polo mundo una maleta, versos en hemisferio orbitan haciendo grande misterio. Teima de navegante, onírica de planeta distante. Distante.